Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. 1970'li yılların disco şarkılarının yer aldığı Kırık Plak Kulübü'nden tüm dostlara merhaba diyerek ilk grubumuzu anons etmek istiyorum. 70'li yılların en önemli gruplarından bir tanesi THP Orkestra. Bu grubun 1976 yılı Early Riser albümünden Them From Spat. THP Orkestra'nın ardından stilistik grubunu dinliyoruz. Can't Give You Anything. Chauffeured limousine. Kırık Plak Kulübü'nde Norman Connors önderliğinde kurulan Aquarium Dream projesinden dinliyoruz. Guitar Talk. İşte yılların en popüler şarkılarından bir tanesini Lipstick yorumuyla dinliyoruz. Yıl 1978, At The Discotheque albümünden Mını Mını. Mana mana mana mana Efsanevi grup Rolls Royce. Car Wash. Some of the work gets kind of hard, and this ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool, and the boss don't mind sometimes if you act the fool at the car wash. Whoa, talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me. '70'li yılların bir efsanevi grubu da Bonnie M. 1977 yılı Love for Sale albümünden My Baker. Taught her four sons, my baker, to handle their guns. Kırık Plak Kulübü'nde Bonnie'nin ardından Sheila and Be Devotion dinliyoruz. 1977 yılı Singin' in the Rain albümünden aynı isimli şarkı Singin' in the Rain. Again. Popüler şarkılara farklı yorumlar getiren Ezoto grubunun 1978 yılı Music Makers albümünden dinliyoruz Havana Gila. Thank you. Ve bir dizi film müziği daha, Giorgio Moroder'a ait Music from Battlestar Galactica adlı 1978 yılı albümünden Theme from Battlestar Galactica. Kırık Plak Kulübü'nde Giorgio Moroder'in ardından The Intergalactic Orchestra'yı dinliyoruz. 1979 yılı Supernova adlı albümünden Silver Star. Still the star. ve Luisa Fernandez. Spanish Dancer adlı 1979 yılı albümünden aynı isimli şarkı Spanish Dancer. Thank you. 40 Plak Kulübü'nün yavaş yavaş sonlarına gelirken Candido'yu dinliyoruz. Cinco. 1970'li yılların disco şarkılarını dinlediğimiz Kırık Plak Kulübü'nün son plağı Vast Majority'ye ait Movit adlı albümden Movit Snakers. Bir Kırık Plak Kulübü'nde daha bize ayrılan süre sona erdi. Haftaya slow şarkılar dinleyelim mi? Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.